भगवान ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर सब तीर्थों को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, तीर्थवरो, आज आप सब लोगों के पदार्पण से पवित्र होकर हमारा स्थान सफल हो गया। हम सब देवता भी आपके दर्शन से बहुत प्रसन्न हो गए हैं। तीर्थों का दर्शन, स्पर्श तथा स्नान सब परम कल्याणकारक है। बड़े बड़े पापों से भरे हुए जो भयंकर एवं अत्यंत निर्दयी मनुष्य हैं, वे भी तीर्थ में पवित्र हो जाते हैं। फिर जो धर्म परायण है, उनके लिए तो कहना ही क्या है। यो कहकर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र पुलस्त को आज्ञा दी, बेटा तुम तीर्थों के लिए शीघ्र ही अर्घ ले आओ, जिससे मैं पूजन करूं। अब अर्घ देने के योग्य असंख्य पुरुष एकत्र हो जाएं, तब पूजन काल में उन सब में से श्रेष्ठ एक पुरुष को एक अर्घ प्रदान करना चाहिए। पिता की यह आज्ञा पाकर पुलस्त जी बड़े वेग से एक उत्तम अर्घ पात्र सजा कर ले आए। ब्रह्म जी ने उसे हाथ में लेकर सब तीर्थों से कहा, आप सब लोग मिलकर किसी एक मुख्य तीर्थ का नाम बतलावे, मैं उसी को अर्घ देना चाहता हूँ। ऐसा करने से मुझे अन्याय रूपी दोष नहीं लगेगा। तीर्थ बोले, प्रभु, हम किसी प्रकार भी आपसे श्रेष्ठता का निर्णय नहीं कर पाते, इसलिए आपके पास आए हैं। आप ही हमसे जो श्रेष्ठ हो उसको समझकर अर्घ दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मैं आप लोगों में से किसी एक की श्रेष्ठता को नहीं समझ पाता। आप लोगों को नमस्कार है, आप सभी अपार महिमा से संपन्न हैं, अतः स्वयं ही अपने में से श्रेष्ठ पुरुषों को बतलावे। ब्रह्म जी के ऐसा कहने पर जब उनमें से कोई भी बहुत देर तक कुछ ना बोला, तब महिसागर संगम तीर्थ ने कहा, चतुरानन, आप शीघ्र मुझे यह अर्घ प्रदान करें, क्योंकि दूसरा कोई भी तीर्थ मेरी करोड़वीं कला के सामने भी पूरा नहीं पड़ता। पूर्व काल में महाराज इंद्रधनुष की तपस्या से तप कर यह सर्व तीर्थमय समूची पृथ्वी ही मही नाम वाली नदी हो गई है। यह सब तीर्थों सहित मुझसे आकर मिली है, इसलिए मैं तीनों लोकों में सर्व तीर्थमय होकर प्रसिद्ध हूँ। तीर्थराज महिसागर संगम के ऐसा कहने पर अन्य सब तीर्थ मौन रहे। देखे ब्रह्म जी हमारे विषय में क्या कहते हैं, यह सोचकर कोई कुछ ना बोले। तब ब्रह्म जी के ज्येष्ठ पुत्र धर्म ने अपनी दाहिनी भुजा उठाकर इस प्रकार कहा, अहो, बड़े कष्ट की बात है, इस तीर्थराज महिसागर संगम ने मोहवश बड़ी कुतिस्त बात कह डाली है। साधु पुरुषों को उचित है कि वे अपने में अच्छे गुण होते हुए भी उनका अपने ही मुख से बखान ना करें। जो भरी सभा में दूसरों पर आक्षेप करते हुए अपने गुण का वर्णन करता है, वह रजोगुणी, अहंकारी तथा निंदित है। इसलिए यह तीर्थ इन सब गुणों के रहते हुए भी अपने अहंकार के कारण विख्यात न होगा, इसका स्वरूप विध्वंस सा हो जाएगा। धर्मदेव के ऐसा कहने पर सब ओर हाहाकार शब्द गूंज उठा। तब योगेश्वरी स्कंद जी तथा मैं दोनों शीघ्रता पूर्वक वहां आ पहुंचे। कार्तिकेय ने उस देव समाज में धर्म से इस प्रकार कहा, धर्म, तुमने दृष्टता के कारण जो यह शाप दे डाला है वह अनुचित ही हुआ है। कोई भी बतावे तो सही कि तीनों लोकों में विद्यमान समस्त तीर्थों में से कौन सा ऐसा तीर्थ है जिससे यह महिसागर संगम अर्घ पाने का अधिकारी नहीं है। इस तीर्थ राज ने अपने जिस गुण का वर्णन किया है वह सब इसमें मौजूद है। ऐसी दशा में कौन सी बुराई हो गई है, क्योंकि अगुण तो झूठ बोलने में है, सत्य कहने में नहीं। अहो, जो सबका पालन करने वाले हैं उनके द्वारा ऐसा बर्ताव होना कदापि उचित नहीं है। यदि वे ही विचार ना करके ऐसा कार्य करेंगे तथा प्रजा किसकी शरण में जाएगी। स्कंद स्वामी के ऐसा कहने पर धर्म ने इस प्रकार उत्तर दिया, आपका यह कहना ठीक है कि यह महिसागर संगम सब तीर्थों में प्रधान है और ब्रह्म जी से अर्घ पाने के सर्वथा योग्य है, किंतु साधु पुरुषों का यह सनातन नियम है कि अपने ही मुंह से अपने गुण का बखान नहीं करना चाहिए। दूसरों का किया हुआ आक्षेप और अपनी प्रशंसा, ये दो दोष ब्रह्म जी को भी अपने पद से विचलित कर सकते हैं। दूसरों पर आक्षेप करते हुए अपनी प्रशंसा करने वाले राजा या याति क्या स्वर्ग से नीचे नहीं गिर गए थे? बुद्धिमान ईश्वर ने पूर्व काल में जो जो बातें प्रमाणित कर दी हैं, उन सब का भली भांति पालन करना चाहिए। कौन विद्वान उनका उल्लंघन कर सकता है? कार्तिकेय जी, आपके पिता ने आदेश देकर जिस कार्य के लिए हमें नियुक्त किया है हम सदा उसी का पालन करते हैं, आपको भी उसका पालन करना चाहिए। यो कहकर धर्म जब अपनी मुद्रा त्याग देने को तैयार हो गए तब मैंने उस प्रस्ताव पर विचार करके यह बात कही, विश्व को धारण करने वाले परम महान महात्मा धर्म को नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी जिनकी प्रतिदिन पूजा करते हैं उन पाप नाशनी धर्म को नमस्कार है। धर्म, यदि कदाचित आप मुद्रा त्याग देंगे तो हम लोगों की सत्ता कैसे रह सकती है, पर वो आप विश्व का नाश ना कीजिए। योगेश्वर, कार्तिकेय को आप सम्मान देने योग्य हैं, ये साक्षात भगवान शंकर के पुत्र हैं, अतः उन्हीं की भांति हम सबके लिए माननीय हैं। मानद, आपने इस तीर्थ राज को विख्यात न होने का जो शाप दे दिया है उसका निवारण करने के लिए अनुग्रह कीजिए। मेरे ऐसा कहने पर ब्रह्म जी ने मेरी प्रशंसा करते हुए कहा, धर्म, नारद ने अच्छी बात कही है, तुम इनकी बात मानो। तब धर्म ने कार्तिकेय जी से कहा, हम लोग इसके किंकर हैं, उन पर प्रसिद्ध कार्तिकेय जी को नमस्कार है। स्कंद मेरे नाथ, मेरी है विनय, ध्यान देकर सुनिए। स्तंभ अर्थात गर्व के कारण यह महातीर्थ अप्रसिद्ध होगा, तथापि शनिवार की अमावस्या को महीसागर की यात्रा करने से जो फल मिलेगा, प्रभास की 10 बार, पुष्कर की 7 बार और प्रयाग की 8 बार यात्रा करने से जो फल होता है वही वह फल इसकी 1 बार की यात्रा से प्राप्त होगा। इस प्रकार वरदान देने पर कार्तिकेय जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्म जी ने भी एकाग्रचित होकर स्तंभ तीर्थ को अर्घ दे दिया और उसे सब तीर्थों में श्रेष्ठता प्रदान की। फिर सब तीर्थों और स्कंद स्वामी को सम्मान देकर विदा किया। इस तीर्थ के गुप्त होने का यही प्राचीन वृतांत है। इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण तीर्थ के महान फल का वर्णन किया है। यह सब आदि से ही सुनकर पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, यह सब सुनकर विस्मय में पड़े हुए अर्जुन ने उस तीर्थ की बड़ी प्रशंसा की है। नारद आदि से विदा लेकर द्वारका को प्रस्थान किया। घटोत्कच का विवाह और बर्बरी का जन्म। शुनक जी बोले, सूत जी, आपने गुप्त क्षेत्र के इस अत्यंत अद्भुत परम पावन अनुपम तथा हर्षवर्धक महात्म्य का वर्णन किया है। यह अब हम यह जानना चाहते हैं कि चंडील और विजय कौन थे तथा सिद्ध माता की कृपा से उन्होंने कैसी सिद्धि प्राप्त की है, यह सब यथार्थ रूप से कहिए। उग्र शर्वा सूत जी ने कहा, ब्राह्मण, इस विषय में मैं श्री व्यास जी के मुख से सुनी हुई कथा कहूंगा। पहले की बात है, पांडवों ने राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी को पाकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया। वे वहां भगवान वासुदेव से सुरक्षित होकर रहते थे। एक समय पांडव अपनी राजसभा में बैठकर नाना प्रकार की बातें कर रहे थे। इतने में ही भीम का पुत्र घटोत्कच वहां आया। उसे आया देख पांचों भाई पांडव तथा परम पराक्रमी श्री कृष्ण सहसा सिंहासन से उठे और बड़ी प्रसन्नता के साथ सबने घटोत्कच को हृदय से लगाया। भीम नंदन घटोत्कच ने भी अत्यंत विनित भाव से उन सबको प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने उसे अपनी गोद में बिठाकर आशीर्वाद दिया और इसने पूर्वक उसका मस्तक सूंघते हुए सभा में इस प्रकार पूछा, बेटा कहाँ से आए हो, इतने दिनों तक कहाँ विचरते रहे। हिडिंबा कुमार, तुम देवता गौ तथा साधु महात्माओं का कोई अपराध तो नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण में और हम लोगों में तुम्हारा प्रेम तो है ना। तुम्हारा अत्यंत प्रिय करने वाली तुम्हारी माता हिडिंबा तो खूब प्रसन्न है ना। धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर हिडिंबा कुमार ने कहा, महाराज, मेरे मामा के मारे जाने पर मैं उसी के राज सिंहासन पर बैठाया गया हूँ और दुष्टों का दमन करता हुआ सर्वत्र विचरता हूँ। मेरी माता हिडिंबा देवी भी कुशल से है, वे इस समय दिव्य तपस्या में लगी हुई हैं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है, बेटा तुम सदा अपने पिता पांडवों में भक्ति रखने वाले बनो। माता की यह बात सुनकर मैं भक्तियुक्त चित्त से आपको प्रणाम करने के लिए ही मेरे गुरु के शिखर से यहाँ आया हूँ। मेरी इच्छा है कि आप लोग मुझे किसी महान कार्य में नियुक्त करें, क्योंकि यही इस जीवन का महान फल है कि पुत्र सदा अपने पितृवर्ग की आज्ञा का पालन करे। इससे वह पुण्य लोकों पर विजय पाता है और इस संसार में भी यशस्वी होता है।